Arbor 340 azul, 41, vai. Controle, 1966 da Gol. ταγ ευρώ έχει τα κολλάει όλα. Ο κοντρόλιο σαν ένα τρίτο φάτ. Πρώτη βρυγάστα την καμπού. Τρόλι σταματώ, βατά, όχι σαν ένα τρίτο φάτ. Μόμο τρεις δε κουτιάρ. Όμως κοντάκι σε πρά. Μόμ, ο φάκ. Tá, senhor, bom trabalho aí. Agora está passando 20 metros para 360. Oi, obrigado pelo trabalho. Controle, muito boa tarde, bom nome é 20. Controle, Salvador, muito boa tarde, bom nome é 20. Alexandre, 9969. Zero Leda, 9969.